वासुदेव सर्वम सब एक परमात्मा ही है, ऐसा इस भाव से जो परमात्मा की शरण होता है सब परमात्मा ही है, ऐसा महात्मा दुर्लभ है। तो ये बात बड़ी शुभ बात दी गई है। साधक होता है वो देखता है भी ऐसी बात मिल जाओ तो मैं साधन करूं, तो सब कुछ परमात्मा ही है ऐसे मानना बड़ा सूम है, सरल है और बड़ी ऊंची बात है। सब परमात्मा ही है, हमारे वो ना दिखे तो ना दिखे वाले है, तो यही बात ऐसे जमा ले हृदय में कि बात तो भगवान कहते ही वही है, मेरे अभी तक समझ में नहीं आई है। समझ में आ जाए तो ठीक है, बड़ी बढ़िया बात है, समझ नहीं आवे तो है तो यही बात, ऐसे मान ले और समझ रहेगा, उद्योग करे, चेष्टा करे, अपनी तरफ से प्रयत्न करे, सब कुछ परमात्मा ही है। बहिर अंतस्य भूतानाम असरम सर्वे वचा सूक्ष्मत्वा तद्विज्ञेयम् दूरस्थम शान्तिके तत्। ये श्लोक 15वां श्लोक बड़ा अच्छा है। बहिरंतस्य भूतानाम, ये पास जितने भूत दिखते हैं स्थावर हो चाहे जंगम हो, चलने चलने वाले प्राणी प्राणी एक तो एक प्राणी स्थिर रहने वाले वृक्ष है, लता है, धूप है, ये सब है पौधे, ये जगह रहने वाले ये प्राणी है, ये स्थावर प्राणी कहलाते हैं। और मनुष्य है, पशु है, पक्षी, ये जंगम प्राणी चलने फिरने वाले प्राणी है, वे भी प्राणी है, ये भी प्राणी है, ये सब है ये परमात्मा ही। क्योंकि परमात्मा ने कही अपना बुद्धि पृथ्वी जो तेज वायु आकाश और मन बुद्धि अहंकार, ये 8 प्रकार की भेदा वाली अपना प्रकृति भगवान की ए जीव रूपी परा प्रकृति, तो इनमें सब में जीव है, वो परमात्मा की परा प्रकृति है और ये अपरा प्रकृति है, ये भगवत स्वरूप ही है, सब भगवान का स्वरूप है। जो प्रकृति होती है, स्वभाव होता है, आदत होती है, वो उनसे अलग नहीं होती। जैसे जिसका बल है, जिसकी योग्यता है, विद्या है, बुद्धि है आदि है, वो उसी खुद की होती है, तो परमात्मा का स्वरूप ही है। स्थावर है तो ही परमात्मा का स्वरूप, जंगम है तो परमात्मा का स्वरूप, सब परमात्मा का स्वरूप ही है। संगम संगम स्थावर जवते जीव सब परमात्मा का स्वरूप, तो ये परमात्मा का स्वरूप है। करनी चाहिए मनोभाव काय वृत्ति लिखी है एकादश में, मदभाव सर्वभूतेषु, पहले भगवान का भाव करे, मनोभाव काय वृत्ति, मन से भगवान को समझे, काया से भी बर्ताव बर्ताव व्यवसाय करे, और बर्ताव करे उस प्रेम का आदर का बर्ताव करे, परमात्मा है परमात्मा है, तो इसकी बड़ी सिद्धि होती है परमात्मा ही। हमारे वो दिखे चाहे न दिखे, भगवान कहते वो बात सच्ची है ना, ये प्राणी है सभी, स्थावर प्राणी प्राणी है, जंगम प्राणी प्राणी है, तो प्राणी है सब, प्राणी मात्र सब प्राणी भगवान के अंश में है, भगवान के अंश है, भगवान के अंतर्गत है, सब के सब भगवान के अंतर्गत है, भगवत स्वरूप है सभी, भगवान का स्वरूप समझकर सबको और प्रणाम करे। प्रणाम करने के लिए गया आश्व चांडाल गो खरम, आश्व स्व कुत्ता, चांडाल गऊ और गधा, इनको परमे दंडवत भूमौ पृथ्वी पर लंबा पड़ करके दंडवत करे और नमस्कार करे, लज्जा नहीं करे, शर्म नहीं करे, लोग देखे तो बड़ी बात है। तेरी और हसी दिली उड़ाओ सब में भगवान का पाओगे, भगवान है भगवान है भगवान है। जैसे मंदिर होते हैं, कोई छोटा होता है कोई बड़ा होता है, ऐसे कोई दो पगाओगे चार पगाओगे कांथलावादी बहुत भगवान होते हैं। ये भगवान के मंदिर है, भगवान इनमें सब में विराजमान है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदये संनिवृत्तिष्ठति, हृदय से अर्जुन तिष्ठति, अर्जुन भगवान सबके हृदय में विराजमान है। सर्वश्रेष्ठ हृदय सन्निविष्ट हो, सबके हृदय में मैं अच्छी तरह से प्रविष्ट हूँ, सबके भीतर भगवान विराजमान है। अरे भगवान को नमस्कार करे सभी, परमे धन्यवाद भूमो पृथ्वी पर धन्यवाद करे। शर्म आवे तो मन सो कर ले, है बड़ी बढ़िया बात। अरे जो काम करे सो भगवान की सेवा करता हूँ मैं, सेवा सो काम करे सभी, सब सेवा, जल पीना भोजन करना ये भी सेवा, सोना बैठना ये भी सेवा, शौच स्नान आदि वे भी सेवा, जो करते हैं भगवान की सेवा है। सब दिन भगवान वो राधक है तो सेवा हो जाती है। एकादश में है, एक नाथ जी महाराज लिखते हैं कि घर का पोष कचरा पार करके बाहर फेंके तो भगवान का अर्पण करें, ये भी भजन हो जाता है। सब भगवान का अर्पण करे, सब में भगवत बुद्धि करे, तो भगवत बुद्धि करने से वो शुद्ध हो जाते, सभी अंतर्गत शुद्ध हो जाता है, निर्मल हो जाता है, संसार मात्र पवित्र हो जाता है, परमान पवित्र, आप ही पवित्र हो जाए, सब पवित्र हो जाए। भगवान के कारण हरी स्मृति सर्व विपद विपक्षणम, भगवान की स्मृति है संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली। सब भगवान है भगवान है भगवान है भगवान है। बाहर अंतर से भूताना प्राणियों के बाहर भी भगवान है और बतवारा भगवान सौरम भीतर भी, प्राणियों के बाहर भी भगवान है और भीतर भी भगवान है और सर असर में प्राणी भी भगवान है। भगवान बाहर भी भगवान भीतर भी भगवान, प्राणी खुद भी भगवान, भगवान सब में भाई अंतर से भूताना, भाई अंतर से भूताना असरम सर्वे सूक्ष्म। जैसे भगवद गीता लिखा है तो पढ़ा हुआ आदमी तो देखता है भगवद गीता लिखा है, देखने में बिना पढ़े हुए को दिखता वैसे ही है। जैसे पढ़े वाले को दिखता है ऐसे बिना पढ़े हुए को दिखता है, पर बना पढ़ा हुआ कह नहीं सकते लिखा क्या है, अक्षर लिखे हुए क्या है पता नहीं। और पढ़ा हुआ कहता है दिखता है श्रीमद भगवद गीता, गीता लिखा हुआ है, तो पढ़ने न पढ़ने वालों में देखने में फर्क है। ऐसे परमात्मा को जानने वाले न जानने वाले में फर्क है, पर दृष्टि में तो वही जाते हैं, दृष्टि में एक ही है, एक वही दिखते हैं वही दृष्टि से दिखते हैं। तो परमात्मा है वही अंतर से भूताना, प्राणियों के बाहर भी भगवान है भीतर भी भगवान है, वे भी भगवान है। सूक्ष्म से अभिज्ञ है, सूक्ष्म बारीक होने से जानने में नहीं आते, दूर से दूर वे है, नजीक से नजीक वे है, सब जगह दूर से दूर तो परमात्मा है, नजीक से नजीक परमात्मा है, दूर नदी के बीच में भी परमात्मा है, ऊपर भी परमात्मा है, नीचे भी परमात्मा है। नाम जपत मंगल दिशा दशो, दशोशा दशोशा है, ये पूर्व है पश्चिम है उत्तर है दक्षिण है, और पूर्व के और दक्षिण के बीच में ईशा ये दशा है अपनी अग्नि गुण और उत्तर और पूर्व के बीच में ईशान गुण और उत्तर और पश्चिम के बीच में है नैऋत्य गुण और पश्चिम और दक्षिण के बीच में वायव्य गुण। तो ये वायव्य ये नैऋत्य है, ईशान है, ये अग्नि है, ये चार गुण हुई और चारों दिशा हुई आठ हुई, एक ऊपर एक नीचे ये दृश्य। वो नीचे भी भगवान है, ऊपर भी भगवान है, दसों आठों दिशाओं में भगवान है। तो नाम जपत मंगल दस दिशाओं दसों दिशाओं में मंगल है, ऊपर भी मंगल, नीचे भी मंगल, ऐसे भी मंगल, ऊपर भी मंगल, सब जहां तक मंगल ही मंगल है, मंगल ही मंगल, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, परिपूर्ण आनंद छाया हुआ है। भगवान है, भगवान है, क्योंकि संसार में सबसे पहले भगवान संसार रूप से प्रकट हुए। भगवान का आदि अवतार है, विराट रूप है भगवान का आदि अवतार है, पहला अवतार विराट रूप से प्रकट हुए। तो विराट रूप से सब भगवान सब, ये पहाड़ हो, ये पृथ्वी हो, समुद्र, सब मिलकर भगवान का शरीर है। कितना बड़ा शरीर है, भगवान है, भगवान आदि अवतार, पहला अवतार हुआ ई रूप से नहीं, एक ओम हो श्याम में, एक बहुत रूप से हो, बहुत रूप से भगवान ही प्रकट हुए। तो ये भगवान है, सभी भगवान है, उपासना करने वाला भगवान है, भगवान है, भगवान है, आगे भगवान, आगे भगवान, पीछे भगवान, पश्चिम भगवान, पश्चिम भगवान, ऊपर भगवान, नीचे भगवान, भगवान ही भगवान, भगवान ही भगवान। ये साधु कहा करते थे, भगवान ने बिछाना है, भगवान ही ओढ़ना है, भगवान को पढ़ाया, भगवान को ज्यादा तुमने पढ़ना, मस्त हो जाए, सब भगवान ही भगवान, भगवान ही भगवान, भगवान ही भगवान, अनेक रूप रहे, अनेक रूप रूप आए, विष्णु भी प्रभ विष्णु भी भगवान ही रूप, अनेक रूप से प्रकट हुए, अनेक रूप से प्रकट है। और प्रकट ऐसे होते हैं जैसे पत्थर रूप से हुए, तो पत्थर रूप से बैठे वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से पार रूप से बैठे, वैसे विष्णु रूप से वही है, पृथ्वी रूप से वही है, समुद्र रूप से वही है, नदियों के रूप से वही है, भागवत माया खंगवा खंगवा आकाश भगवान है, दिशा दिराम दृश्यमाधीन सर समुद्र सारे श्रीरम यत किंच भूतम प्रमेरण्य खंगवा यू मगन ओम शरीर खंगवा विभुमग्नि आकाश परमात्मा रूप है, आकाश में वायु रूप से परमात्मा है, अग्नि रूप से परमात्मा है, जल रूप से परमात्मा है, पृथ्वी रूप से परमात्मा है, निशान रूप से परमात्मा है, विश्व रूप से परमात्मा है, श्रेष्ठ में आए विद्या रूप से परमात्मा है, समुद्र रूप से परमात्मा है, हरे शरीर ये भगवान का शरीर है, विराट रूप भगवान का स्वरूप है, ये विराट देव है। खंगवायुम शरीरम महीन ज्योतिर्ष ज्योतिष सत्वादि शोत्र बाधित ज्योतिष है प्रकाशमान में जितने प्राणी है, शरीर सर समुद्र सारे शरीरम प्रमेर अनन्य अनन्य हो सबको प्रणाम करे, सब में परमात्मा है, परमात्मा है, परमात्मा है। दिन भर में ऐसे करे तो कितना फायदा हुआ, ये सुबह जो बात बताई जाती है दिन भर स्मरण करने के लिए, सुबह श्वास बात सुबह की बात जम जा भीतर है परमात्मा है, ठीक जम जाती है बात, और दिन में जमा रहे सोते समय याद करे, सोते समय याद कर सब में परमात्मा है परमात्मा, चिंतन कर और सो जाए तो सुबह एकदम ठीक याद आवे। कल बताया था ने, हम पढ़ते थे दिन में याद करते, दिन में याद कर छोड़ दिया, शाम के बाद में याद करते तो बड़ी कठिनता से, बहुत कठिनता पड़ती, कठिनता से बिना पुस्तक कह सकते विशेषता कह करके और सह जाते, सुबह धरा धर धरा धरा चिंतन करना नहीं पड़े सब। तो इस तरह से सुबह दिए शब्द भगवान है भगवान है भगवान है भगवान है। देखो यहाँ कोई काम नहीं है, कोई दुकान पर जाना नहीं, घर में बना नहीं और कोई काम नहीं, तो ये बात तो रखनी चाहिए याद, या और कुछ काम नहीं है, यही काम है, एक काम के लिए यहाँ आए हैं, यहाँ आए किस लिए, इसलिए आए हैं, तो इसलिए आए हैं तो यहाँ भगवान को याद करें, प्रभु को याद करें, गंगा जल है भगवान के चरणों का जल है, स्नान करें आसमान करें भगवान के चरणों का जल है, जितने ये है दृष्टि फूल हरेक वर्ष में गंगा जी में जावे, मनुष्य के तो फूल गाते एक बार दिखने में पवित्र हो जाए, यार रोजाना फूल जितने हुए सदा ही जा गंगा जी में जा, फूल गंगा जी में जावे, रेती गंगा जी भीतर जल पिए गंगा जी का, गंगा जी का जल पिए, गंगा जी जल से ही फूल गए और बड़े हो गए, गंगा जी के पिए हो जाए, गंगा जी के जल की छाया है, गंगा जी जल का रेता है, गंगा जी के रेते में बैठे है, उत्तराखंड भूमि भगवान ही तपो भूमि में संत महात्मा भी उस तपो भूमि में है, अपने तो निहाल हो गए, सब चीज मिल गए, भगवत संबंधी बात ऐसे सभी भगवान की है, परंतु ये विशेषता से भगवान की ऐसी तपो भूमि है। शेर जी ने शेर जी की सोच बड़ी विलक्षण, तो बम्बई में कलकत्ता में कर सकते भाई, भगवान न करके यहाँ लाए भूमि में और यहाँ ला कर ये बना दिया महाराज, एक पत्नीता भवन बना दिया, एक बना देगा दो बना देगा तीन बना देगा चार बना देगा पांच सब भूमि बना दी, सब में भगवान के भक्त रहे, भजन करने वाले चिंतन करने वाले भगवान को याद करने वाले सब मेरे सब जगह, एक एक गांव में जाकर आप देखो तो संतों का दर्शन करना मुश्किल, और यहाँ गांव गांव से इकट्ठे हुए जो अच्छे स्वभाव वाले थे सत्संग की रुचि वाले वही तो आए हैं, तो संत पुरुष है सब सब सब, हम पहले ही पहले आए थे जो संत सचन प्राण जा रहे थे, तो शेर ने कहा कि विष्णु जी थे और पास में संत बैठे ऋषि मुनि है, आजकल ये भी ऋषि मुनि है सब बैठे, हम तो दूर बैठे थे उसमें पास पास मकान में, उसमें कहा भाई सब ऋषि मुनि है, तो कर्जूर है महाराज भैया स्नान करने गंगा स्नान करने आए हैं, सत्संग करने के लिए आए हैं और यहाँ पर रहते हैं मकानों में, गंगा जल में रसोई बनाते हैं, गंगा जल पीते हैं, सब यहाँ रहते हैं, एक दो दिन आते थे तीन दिन गंगा जी के किनारे ठहर जा तो बस गंगावासी आए, गंगावासी गंगावासी, कोई एक दिन ठहरा कोई दो दिन ठहरा ज्यादा तीन दिन ठहरा ज्यादा रात रात ठहर गए गंगा जी के किनारे, अरे गांव में हल्ला गुल्ला में ठहरते वहां और जाओते तो सब लोग जय गंगा माई की जय गंगा माई की, गंगावासी आए गंगावासी आए गंगावासी, अब दो दो तीन तीन महीना अरे सत्संग है, ये तो कोई नई बात ही है, ये नया ढंग है। दो तो होते थे महीना गंगा जल पीना, गंगा जल में रोटी बनाना, गंगा जी जल पिए हुए वृक्ष छाया, ये सब जितने वृक्ष है पहाड़ों में बैठते थे, शेर जी जाते थे पहाड़ में बैठते थे, पहाड़ में कभी कभी सुनिए कभी कभी सुनिए, हम चर्चा करते गीता जी वृक्षों में से, ये सब वृक्ष पवित्र। अपना फूल तो एक बार लगाए थे, यहाँ फूल रोज नहीं गंगा जी में जाए, हर एक वर्ष में वर्ष वर्ष में सबके फूल फूल पत्ती गंगा जी में जाए, गंगा जी में फूल जब जम गई पहाड़ों पर इतने वृक्ष है, कैसे भगवान है, इतने उत्तम है, इनके दर्शन करे अपने मस्त हो जाए, आनंद में मौज में रहे, कैसी मौज की बात है, उन पर छाया है, गंगा जी का किनारा है, हरदम गंगा जी बह रही है, हवा हवा गंगा जी की, पालू गंगा जी की, हवा गंगा जी की, दर्शन गंगा जी के, उत्तराखंड की भूमि, शिक्षा स्थान, सत्संग का स्थान, जब कीर्तन सत्संग और पवित्र पवित्र बातें हो रही है, ऐसी जगह आ गए, मौज हो गई, आनंद हो गया, भगवान का स्मरण होता है, कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, कोई उद्योग की पुरुषा नहीं करना पड़ता ही नहीं, स्वतः स्वाभाविक भगवान की याद आती है, प्रभु याद आती है स्वाभाविक, भगवान की याद आती है, भगवान का कैसी बात है, कृपा होगी भगवान की, अलौकिक विलक्षण कृपा होगी, आनंद में मगर हरदम भगवान ने याद रखकर स्थित रहे, हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हर समय भगवान का नाम चिंतन हो रहा है, भगवान की लीला है, भगवान की देख रहा है, पहाड़ भीतर सब जगह भगवान भगवान, आनंद हो रहा है, आनंद भगवान ही भगवान जी के सारे परिपूर्ण शांत, सब जगह ही भगवान है, मन ये इसलिए विशेष जितने राजा महाराजा हुए, बड़े बड़े शेठ हुए, बड़े प्रजन भरण करने वाले, वे आकर के यहाँ आए, बस चलो भाई उत्तराखंड भजन करेंगे, स्वयं भगवान सुरपाणी चक्रतीर्थ आए, दर्शन करो, ऐसी पवित्र भूमि है तो बोले भजन करना, सत्य करना, और कोई काम और कोई काज एकदम चिंतन भगवान का, भजन भगवान का, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। राम, यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2056 27 अप्रैल 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन 3 स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।